بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین. یہ دوسری یعنی ویسے ساتویں سورت ہے لیکن یہ مکی سورتوں میں سے تیسری سورت ہے. پہلی فاتحہ اور دوسری انعام اور تیسری اعراف. سورت انعام اور سورت اعراف دونوں اندازاً ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کی مکی زندگی کی آخری سورتیں. اور ان سورتوں میں صرف اتنا ہی فرق ہے, مخاطبون جو ہے اس میں ان پر بڑا زور آور کلام اور بڑا زبردست درس سنایا گیا. اس میں پہلی سورت میں اجمال تھا گویا کہ, اور اس سورت میں تفصیل. اور اصل موضوع ان سورتوں کا اللہ تعالی کی توحید اور حیات بعد الممات اور واج اور رسالت کی پختگی بیان کرنا اور اس کا اس بات ان کی جتنی مکی صورتیں ہیں. وہ پہلی صورت میں ذرا اجمال کا انداز تھا اور اس صورت میں تفصیل ہے, اور تفصیل ہی کا تقاضا ہے کہ اس صورت میں بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کی قوموں نے ان کی تکذیب کی تو مکذبین کی تباہی اور ان کے قصص بیان کیے گئے. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام, ان سب انبیاء علیہ السلام کے قصص بیان کر کے حوالہ جات دیے گئے کہ پہلے تم سے جو انبیاء کے مکذبین تھے ان کا یہ حشر ہوگا, اور تم اپنے آپ کو سنبھالنے کی اور اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو. توجہ دی گئی ہے کہ تم پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, ایک ہی باپ سے تمہیں پیدا کیا اللہ نے, اور پھر تمہارے باپ ابل بشر کو مسجود الملائکہ بنایا. یہ کتنے بڑے انعامات ہیں انسان پر کہ انسان کے باپ آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے اللہ نے پیدا کیا اور پھر مسجود الملائکہ بنایا, اور پھر شیطان کے بارے میں ابلیس کے بارے میں بتایا کہ تمہارا ازلی دشمن ہے, یہ تمہارے بابے سے لے کر دشمن تمہارا چلا آ رہا ہے اور قیامت تک تمہارے ساتھ یہ دشمنی کرے گا, تمہیں پٹلی سے اکھاڑنے کی کوشش کرے گا ہر صورت میں, لیکن تم نے اس کے چکر میں نہیں آنا. اس میں بہت یہ بات سمجھائی گئی ہے. آدم علیہ السلام کا جہاں بھی قصہ بیان آیا ہے بیان ہوا ہے جیسے کہ اس صورت میں, اس سے مطلب یہ ہے کہ یہ ابلیس تمہارا اگلی دشمن ہے, اور یہ اور اس کے چیلے چانٹے یہ اتنے بڑے دشمن ہے تمہارے کہ تمہیں کہیں سے کسی جانب سے نظر ہی نہیں آتی اور تمہیں وہ ہر صورت میں دیکھتے ہیں. لہذا اس کے چکر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں ہونا ضروری, اور بہت بڑا اصلہ یہ ہے کہ اللہ کی پناہ میں ہو, حاصل کرو اللہ کی پناہ. اور پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے جنت سے نکلنے کا مسئلہ, پھر زمین کی طرف اترنے کا مسئلہ, اور پھر خیر اور شر اور حق و باطل کے درمیان اس ابلیس کی مار کا آرائی اس وقت سے شروع ہے اور قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گی. تو اس چیز کا بیان ہے اس صورت میں. یہ واضح کیا گیا ہے کہ تمہارے ابا جان بابا جی کا یہ دشمن تھا اور تمہارا بھی دشمن ہے. اور اس صورت میں ابنا کے لفظ سے یہ دوسرا نبوت کی بنوت کی وصف کے ساتھ یہ خطاب کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یا بنی آدم یا بنی آدم سے. اس سورت کے آغاز میں آپ پڑھیں اگلی آیتوں میں. اور اسی طرح اس سورت میں قیامت کا مہیب منظر بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ اس دن تین قسم کے لوگ ہوں گے, سب لوگ تین گروہوں میں بٹ جائیں گے حشر کے روز. ایک مومنوں کا گروہ ہوگا, انبیاء کے اتباع کا, وہ جنتی ہوں گے سیدھے, اور ایک گروہ ابلیس کے چیلے چانٹوں کا, اس کے متبعین کا, اللہ اور اللہ کے رسول کے باغیوں کا, وہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. اور ایک تیسرا گروہ ہوگا جو کہ اس صورت میں اس کا نام بیان ہوا ہے اصحاب الاعراف. یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی, تو جہنم سے تو بچ گئے کیونکہ ان کی برائیاں نیکیوں سے بڑھ نہیں سکی, اور ابھی جنت میں نہیں گئے کیونکہ ان کی نیکیاں بھی برائیوں سے نہیں بڑھی. درمیان جنت اور جہنم کے جو دیوار ہے وہ اس پر ہوں گے جس کا نام آراف ہے. سمجھا گئی بات کی؟ یہ تیسرا گروہ ہے, اور اس کا ایک معنی تو یہ ہے, اور یہ تو ہے ہی متفق علیہ کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر نہیں. اور کئی ایک روایات سے بہت سارے مفسرین نے ایسا بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ بھی آراف پر ہوں گے جو اللہ کے نام میں شہید ہوئے لیکن والدین کی اجازت کے بغیر, والدین کی اجازت کے بغیر. تو اس واسطے والدین کی کے ساتھ نیکی, ان کے ساتھ احسان, ان کی خدمت, آپ قرآن پڑھیں گے تو توحید کے بعد دوسرا نمبر یہ قضاء ربک اللہ تعبد الا ایہ وبالوالدین احسان. جس صورت کو بھی آپ پڑھیں گے جس میں یہ مسئلہ آیا ہے اس میں توحید کے بعد ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں. اس واسطے ماں باپ کی خدمت اور کسی بھی کام کے لیے ان کی اجازت, حتیٰ کہ جہاد جیسے کام کے لیے بھی ماں باپ کی اجازت ضروری ہے, جیسا کہ حضرت امام بخاری نے باپ باندھا ہے, اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی روایات اس سلسلے میں ذکر فرمائی. تو بہرحال یہ تین گروہ میں بٹے ہوئے ہوں گے, آراف والے بہت جلد آخر کار وہ جنت میں چلے جائیں گے. جب جہنم سے بچ گئے تو پھر جنت میں چلے ہی جائیں گے, لیکن کچھ تاخر ہوگا بوجہ اس کے کہ ان کے گناہ نیتیاں برابر ہوں گی. چلیے بھائی بات ہوگی, بات ہوگی. ضروری ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو تو ان روایات کا پھر علم نہیں ہے نا آپ کے نزدیک. نہیں نہیں نہیں پھر اس کا معنی یہ ہوا تو بہرحال اس کی تو تطبیق ہونی چاہیے نا پھر, جب روایات ادھر ہے اور پھر امیر المحدثین جو ہیں وہ یہ ترجمۃ الباب ڈٹ کے قائم کر رہے ہیں اور روایات لا رہے ہیں جو روایات صحیح ہیں, تو پھر اس کے درمیان تطبیق ہونی چاہیے, اور وہ تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ مثلاً اگر ماں باپ جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں اور بیٹا صحیح معنی میں مومن ہے اور وہ اس بات پر اس لیے نہیں جانے دیتے کہ وہ ایمان کو صحیح معنی میں ایمان پر قائم ہی نہیں ہے, تو ان کی اجازت کوئی ضروری نہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور بھی کئی تصویر کی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں. مثلا دنیا دشمنان دین یک رخت پورے ملک پر حملہ آور ہو جائیں تو پھر اجازت کی ضرورت نہیں رہتی. کیوں؟ پھر جہاد فرض عین ہو جائے. جب فرض عین ہو جائے پھر اجازت کی ضرورت نہیں رہتی. تو برخوردار بجائے اس کے کہ روایات کے درمیان ٹکراؤ پیدا کرو, دونوں کے درمیان کوئی ایسا معنی کیجیے جس میں دونوں معمول بیا ہو سکے. ایک کو مہمل بنا دینا, دوسرے کو معمول بیا بنانا, یہ ترجیح بنا مرد درست نہیں ہو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ عالم آئندی واللہ عالم بالصواب. اچھا جی, تو بارہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تین گروہوں میں وہ بٹ جائیں گے جو بنی نو انسان عشر کے دن, اور اس صورت میں پھر انبیاء کے قصص جو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کر دیا ہے ان کو خصوصیت سے بیان کیا گیا ہے, اور اسی طرح اس صورت میں علماء سوء کی مثال دے کر تصویر کشی کی گئی ہے. تو وہ آگے مسئلہ آئے گا کہ ابن مردوائے میں اور بھی کتابوں میں علامہ بغوی لائے, علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصویر میں لائے, اور بھی بہت مفسرین نے ذکر کیا ہے. بات یہ ہے کہ متعارضات کو ٹھنڈے دل سے سمجھنے اور ان کے درمیان تطبیق کی کوئی صورت نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ یہ کہ آدمی کا جو ذہن ہے اس ذہن کے ساتھ کچل دے دوسری روایت کو. کچلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. دونوں کے درمیان کوئی ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ دونوں معمول بہا ہو جائے. چلیے جی, تو اسی طرح یہ بتایا گیا ہے اس عالم سوء کی مثال دے کر کہ یہ دنیا کا فانی مال جو ہے اس کے پیچھے اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا, اور جو بھی ایسا کریں گے وہ اس کی دیگر پر چلیں گے. اور اسی طرح سورت کے خاتمے پر اس بات توحید کے زبردست دلائل ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو کرنے والا سمجھتے ہیں ان کو وہ منس پوجا پاٹھ کرتے ہیں جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں, نہ وہ دیکھتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں. بزرگوں کی جو شکلیں بنا کے گھر کے انہوں نے پتھر یا سونے یا چاندی کے بت بنا رکھے ہیں, یہ اصل میں وہ بتوں کی ان کی پتھروں کی پوجا نہیں کرتے تھے. پتھر تو انہوں نے اپنے بزرگوں کی یادگاری کے لیے وہ گاڑ کر رکھے ہوئے تھے, اپنے بزرگوں کا تصور جمانے کے لیے, یادگاری کے لیے. تو پتھر کی کون پوجا کرتا ہے؟ وہ پتھر کی دراصل نہیں کرتے تھے, پتھر کی معرفت اس کی کرتے تھے جس کا نقشہ بنایا ہوا. اچھا جی, اس سورت کا نام اسی لیے شاید سورت اعراف شریعت میں رکھا گیا ہے کہ اس میں اعراف کا ذکر ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی. اور تو آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے سارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں, ہمارے نقطہ نظر کے مطابق, ہماری تحقیق کے مطابق جو سن رشد تک پہنچنے سے پہلے بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. الف لام میم سواد. کتاب انزل علیک, یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے طرف آپ کی. فلا یکن فی صدرک, تمہارے سینے میں تنگی نہ ہونی چاہیے اس سے. لتنذر بھی, کیوں نازل کی گئی؟ تاکہ تم اس کے ساتھ قوم کو ڈراؤ. وذکرٰ للمومنین, اور یہ مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. یعنی اس کی تبلیغ کرنے سے تمہارے سینے میں تنگی دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے اس بات کے خوف سے کہ قوم نے تو مارنا نہیں, قوم نے تکلیف کر دینا. تو قوم تکلیف کرتی ہے تو کرے, وہ اس کی سزا بھگتے گی, لیکن تم نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے اور شرع صدر سے کرنی ہے. فرمایا اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیروی کرو اس چیز کی جو تمہارے طرف سے نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے, مت پیروی کرو اس اللہ کے سوا دوستوں کی بیلیوں کی. قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی جیسے کوہان ہے اور اسی طرح روحان ہے اور اوسان ہے, ان کی پیروی مت کرو, اللہ کی پیروی کرو. اور قلیل ما تذکرون, فرمایا کہ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. وکم من قریتنا اہلکنا فجاء باسنا بیاتن او قائلون, کتنے بستیوں والے شہروں والے ایسے وہ گزرے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا, ان کے پاس ہمارا عذاب آیا. بیات ان کی آرام کے وقت, رات کو جبکہ سوئے ہوئے, رات کے وقت ان کی آرام اور راحت کے وقت میں جبکہ سوئے ہوئے, تو رات کو ان کے پاس عذاب آیا. او ہم قائل ہوں, یا دوپہر میں کیلولا کرتے ہو کہ بڑی راحت اور آرام حاصل کر رہے ہیں. ہما کان دعواہم اذ جاءہم باسنا الا قالوا انا کنا ظالمین, پس نہ ہوئی ان کی پکار جبکہ ان کے پاس ہمارا عذاب آیا, مگر یہی کہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انا کنا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالم تھے. فلنسألن الذین ارسل علیہم ولنسألن المرسلین, فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کا کہ ہم سوال کریں گے ان لوگوں کو جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے, اور سوال کریں گے ہم پیغمبروں سے. یعنی حشر کا روز آنے والا ہے, یہ انداز توبیخ اور تقریر کا ہے کافروں کے لیے. کیا پھر تو روز ایسے مرضی نہیں مانتے تو نہ مانو, لیکن ایک وقت آیا آنے والا ہے جبکہ تمہیں جواب دے ہونا پڑے گا. فلنقصن علیہم بعلم وما کنا غائبین, بس ہم بیان کریں گے ان پر ساتھ علم, وما کنا غائبین, اور ہم غائب ہونے والے نہیں, سب خبریں بیان کریں گے علم کے ساتھ, زندگی بھر کی ایک ایک خبر. اور ہم تم سے غائب نہیں ہو کہ تمہارے احوال کا, تمہارے عملوں کا ہمیں پتہ نہ چلے. کسی بھی غار کے تہ خانے میں, کسی بھی دوپہر کی گرمیوں میں, رات کی اندھیروں میں, جہاں کوا اور چڑی بھی نہیں پھٹ رہے, جو وہاں کام کیے ہیں اللہ کے وہ بھی علم, اور رپورٹر وہاں موجود, جب ان کی لسٹ ملے گی تو ہر انسان جو ان پڑھ تھا وہ بھی پڑھے گا, اور دوسرا بھی جو پڑھے لکھے تھے, اور کہیں گے مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا حسنہ, زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ لکھا. فرمایا ومن خفت موازنہ یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, اور اس دن عملوں کا وزن برحق ہے جو شخص کہ ان کے وزن اس دن بھاری ہو گئے, بس وہ لوگ وہی ہیں کامیاب ہونے والے. اللہم اجعلنا منہم. اور یہ معتزلہ وغیرہ نے جو مسئلے بنا رکھے تھے نا کہ انسان کا عمل تو عرض ہے اور یہ معدومات ہیں, تو وزن تو اس کا کیا جاتا ہے جس کا کوئی حجم ہو, جسم ہو, سمجھائی؟ تو یہ تو معدوم ہے. اب آپ نے صبح کی نماز پڑھی, آپ کو نظر آتی ہے یہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک, اور سب کی نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ معلوم ہے ان کا وزن کیسا ہو, لیکن اللہ نے خبریں دی ہیں اور اللہ کی خبریں سچی ہے کہ ان کو جوہری وجود بخشے گا اللہ ان کے عملوں کو, اور تین طرح سے وزن ہوگا, ہر طرح سے مطمئن کیا جائے گا. فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون, اور وہ لوگ جن کے وزن ہلکے ہو گئے بس وہ لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں رکھا, بس باب اس کے ظلم کرتے رہے ہماری آیتوں کے ساتھ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, البتہ تاکہ ہم نے تمہیں زمین میں قدرت دی اور بنایا ہم نے تمہارے لیے اس میں تمہاری معیشتوں کو, بہت تھوڑا شکر کرتے ہو تم. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. فرمایا البتہ تاکہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر ہم نے تمہاری تصویر کشی کی, تمہاری مقل کلنا, پھر ہم نے کہا فرشتوں کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ, سجدہ کرو آدم کی طرف مو کر کے. فسجدوا, پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے. اب یہاں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے فرمایا تمہیں ہم نے, تم کو ہم نے پیدا کیا, پھر ہم نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں تصویر کشیاں کی, پھر ہم نے کہا پھر سجدہ کرو آدم کو, فرشتوں کو کہا. بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس میں اللہ کی, اللہ نے آدم کو پیدا کیا, اکیلے آدمی کو پیدا کیا تھا ابھی, تو اسی وقت سجدے کا حکم ہو گیا ملائکہ کو. اور دوسری جو نسل انسان ہے اس کی تصویر کشی اور اس کی تخلیق اس وقت کب ہوئی تھی, یہ عشق میں بات سمجھ میں آئی. دیکھو نا اللہ نے فرمایا سما کلنا, تمہاری تصویر کشیاں کر کے تمہیں پیدا کر کے اس کے بعد ہم نے فرشتوں کو کہا. سما جی تو آخری زمان کے لیے آتا ہے, یہ اشکال ہے. اشکال سمجھے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ والا قد خلقنا کم کا من ہے والا قد خلقنا اب آباکم, یعنی تمہیں پیدا کرنے سے مراد ہے تمہارے جد امجد کو پیدا کرنا, تمہارے باپ کو پیدا کرنا, تمہارے باپ کی تصویر کشی کرنا, یہ مانا ہے اس کا. اب کوئی اشکال نہیں, بات سمجھ میں آ گئی. فرمایا والا قد خلقنا حکم, مولوی صاحب پہلے اشکال سمجھو ذرا بتاؤ نا اشکال کیا ہے, تاکہ تمہارے جواب کو ہم جائزہ لیں کہ وہ منطبق ہو سکتا ہے سوال کے جواب میں, جواب بن سکتا ہے کہ نہیں, ذرا اشکال تو دہراؤ. ہاں یعنی تمہیں پیدا کر لیا, تمہاری تصویر کشی بھی کر لی, پھر بعد میں ملائکہ کو حکم دیا, یہ ہے نا اشکال. کیونکہ سما تراخی زمان کے لیے, تو اگر اس کا یہی معنی کریں تو پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ساری نسل انسان کو اللہ نے پیدا کر لیا تھا, ان کو تصویریں دے دی تھیں, اور بعد میں اللہ نے پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ اب آدم کو سجدہ کرو, جبکہ واقعتاً ایسا نہیں ہے. نہیں پھر کیا ہوا یار بھائی, اور اللہ کے بندہ افہام خواہ تم اتنا زور لگا رہے ہو, اس کو سنبھال کے رکھو کہیں کام دے گا بھائی. کم دیکھو, کم بول کے مراد انسان کا اصل بابا آدم, بات ختم ہوگی سمجھا گی. اور یہاں عربی کلام میں بہت دفعہ یعنی مضاف مقدر ہو جایا کرتا ہے, یہ شاید آئے تو خلقنا اباکم, تمہارے باپ کو ہم نے پیدا کیا, تمہارے باپ کی پھر حکم کر کے تخلیق کا تصویر بنا دی, اور پھر ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو. اب کوئی اشکال باقی نہیں. اچھا جی فرمایا کہ اللہ ابن اچھا فرمایا قال ما منع کان اللہ تسجدا اذا مرتک قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا فرشتوں کو نہیں, اللہ فرماتے ہیں, اللہ نے ابلیس کو مخاطب کر کے فرمایا ما منع تجھ کو کس چیز نے روکا اس بات سے کہ تُو نے سجدہ نہ کیا اس امرتوں کا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا. اس نے کہا جی میں اس آدم سے بہتر ہوں, اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا, تو اب مٹی اور آگ میں کوئی تقابل ہے؟ آگ تو اوپر کو جاتی ہے, اس میں تو لوگوں کو آ جاتا اور مٹی میں توازو پائی جاتا, تو تم نے الٹ حکم کر دیا. ہاں جی, اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی غلطیاں نکالنے لگا نا. ہاں جی, لیکن بات یہ تو واضح ہو گئی, جو خام خام وکالت کرتے ہیں ابلیس کی اور کہتے ہیں وہ تو جن تھا, وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں, اس کو تو اللہ نے حکم ہی نہیں دیا تھا. بھائی اللہ جو حکم دینے والا ہے وہ تو واضح لفظوں میں اس کو خطاب کر رہا ہے, تجھے حکم دیا تھا کہ نہیں, اور وہ مان رہا ہے کہ اللہ میں تو نے مجھے حکم دیا ہے. تو اب یہ بات فضول ہے کہ اس کو تو حکم ہی دیا تھا, وہ تو جو بھی کچھ تھا اللہ جو حکم دینے والا ہے اس نے جب اس اکیلے کو خطاب کیا تجھے حکم دیا تھا کہ نہیں, اس نے مان لیا کو حکم دیا تھا, پھر اس بات کی کون سی گنجائش رہے گی کہ وہ تو ملائکہ میں سے تھا, نہیں تھا وہ تو جن تھا, اس کو تو حکم ہی نہیں ہوا تھا. مدعی سست اور گواہ چست, خام خام. ہاں یہ اس کا کبر, اس کا غرور, یہ اس کی نخوت اس کو لے بیٹھی اور اس کو تباہ کر دیا, اس کے تکبر کو الفا بتمنا. پھر بھی وہ معذرت کرتا ہے, اللہ میں بھول گیا مجھے معاف کر دے, پٹری سے اتار دیا اس کو اس کے تکبر میں, اس کی نفس ڈٹ گیا. فرمایا کان افا بت منا, اللہ نے فرمایا اتر جائے ہمارے کون اللہ کان کا تکبر, تمہیں یہاں تکبر کر رہ کر تکبر کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے, نکل جاؤ یہاں سے, تیرے لیے اجازت نہیں ہے کہ تکبر کرتا پھر اس, نکل جا. انک من الصاغرین, بے شک تو رسوا ہونے والا. صاغر اس کو کہتے ہیں جو اپنی رسوائی پر خوش ہو, اپنی ذلت پر خوش ہو. اللہ نے فرمایا جنت سے نکل جاؤ, اتر جاؤ, اب تمہیں جنت میں رہنے کی اجازت نہ ہے, یہ قدسیوں کا ہے. تو چنانچہ وہ اپنی ذلت اور رسوائی پر اس طرح خوش ہو کے تو نکلا ہے. فرمایا ساتھ ہی اس نے مولک مانگ, قال انذرنی الى یوم یبعثون, کہنے لگا ابلیس اللہ مجھے مہلت دے دے اس دن تک جس دن کے لوگ اٹھائے جائیں گے نفخہ ثانی. قال الیک, قال انک من المنذرین, اللہ نے فرمایا جا تو مہلت دیے گئے سو, لیکن دوسری آیت کو ساتھ ملانا پڑے گا کہ اللہ نے اس کی درخواست تو قبول کر لی لیکن ترمیم کے ساتھ, جیسے کہ دوسری آیت میں آئے الی یوم الوقت المعلوم, وہ کس صورت میں ہے؟ الی یوم الوقت المعلوم. اچھا, سورہ سعد میں, یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ترمیم کر کے اس کی درخواست کو قبول کر لیا. اس نے درخواست یہ دی تھی کہ جو دوبارہ جو باس کا نفخہ ہوگا اس تک مجھے اجازت دے دے, مہلت دے دے, تو پھر تو اس پر موت آئی نا, اس نفخے میں تو سب زندہ ہو گئے, جو مرے ہوئے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے, تو پھر تو اس کا مطلب اس پر موت آئی نا. اللہ نے اس میں ترمیم کی, فرمایا باس تک نہیں, وقت معلوم جو پہلا نفخہ ہے اس وقت تک تم کو میں نے مولا دیا. بات سمجھ میں آگی؟ اچھا, جی یہ ان کے پاس کوئی ایسی پرجا ہوگی. ہمیں قرآن سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ معافی مانگنے پر کبھی تیار ہو سکتا ہے. وہ تو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے, اور اس نے تو پوری گمراہی کا ٹھیکہ لے رہا, وہ ٹھیکیدار ہے. چلیے جی, ابلیس کا سجدہ نہ کرنا یہ تو تقدیر میں لکھا جا سکتا تھا, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدے کا, اس نے نہ کیا تو یہ تقدیر میں لکھا جا سکتا. تو پہلے یہ سوال حل کر لو. یہ کہتے ہیں کہ ابلیس نے سجدہ تو نہیں کیا کیونکہ تقدیر میں یوں ہی لکھا ہوا تھا کہ ابلیس سجدہ نہیں کرے گا. تو جب تقدیر میں آپ ہی لکھا اور آپ ہی سجدے کا حکم دے رہا ہے, یہی سوال ہے. تو تم کو میں نے یہ پہلے ہی مسئلہ حل کرایا ہوا ہے کہ بھئی تقدیر کا معنی آپ سمجھنے کی کوشش کریں. تقدیر کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے ازلی اور یقینی علم کے ساتھ اللہ نے ان سب کی ڈائری لکھی ہے, اور اپنے یقینی علم کے ساتھ وہی کچھ لکھا ہے جو اس نے اپنے اختیار سے کرنا تھا. تو اللہ نے یہ تقدیر حکم نہیں ہے, تقدیر تو ان عاملین کے عمل کی پہلے جو انہوں نے عمل کرنا تھا اس کی ڈائری اللہ نے لکھی ہے. وہ مانے نہیں ہے اس بات کے کہ وہ سجدہ کر سکے کرے, سمجھا گئی. تو اللہ کا کیونکہ علم یقینی ہے اس واسطے اس نے سجدہ نہیں کرنا تھا, اپنے اختیار سے انکاری ہونا تھا. اپنے اختیار کے ساتھ یہ اللہ کے سامنے جوابات دینے تھے کہ میں تو اس سے بہتر ہوں آدم سے. اللہ نے وہ لکھے ہیں اس کے لیے جو کچھ کرنا تھا, تو وہ جو لکھتا ہے وہ اس کے اس سجدہ نہ کرنے سے تابع ہے. بات میں سمجھ میں آ گئی نا, وہ جو لکھتا ہے وہ اس کے اس فعل اختیاری کے تابع ہے, نہ کہ اس لیے سجدہ نہیں کیا کہ رب نے لکھ دیا اس واسطے اس نے سجدہ نہیں کرنا. رب نے تو اس لیے لکھا کہ اب رب کو پتا تھا کہ اس بے ایمان کو میں اختیار دوں گا کہ سجدہ کر, حکم دوں گا, لیکن یہ اپنے اختیار سے ٹھکرا دے گا میرا حکم اور نہیں سجدہ کر. اللہ نے وہ ڈائری لکھی, حکم نہیں لکھا بنا کا. توبہ کا دروازہ بند کسی کے لیے نہیں جب تک کہ سورج مغرب کی طرف طلوع نہیں ہوتا, کسی کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. لیکن اللہ کے علم میں ہے کہ تمہاری وکالت وہاں کام نہیں دیتی, وہ گمراہی اضلال کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے, اور اللہ کے علم میں کہ اس نے ٹھیکیداری سے قطعی طور پر واپس نہیں ہونا, اس لیے تمہاری وکالت بے معنی ہے. ہاں جی فرمایا, تبھی تو اللہ نے خبریں دے دی ہیں اللہ کے علم میں, اس لیے خبریں دی ہیں. بھائی ہو گئی گل, کیا آبا کیا لکھا محسوس. ہاں بالکل, ان کی بیویاں بچے ہیں, فرشتوں کی طرح تو نہیں ہے نا, وہ ان کی اولاد ہے, ذریت ہے. سما اچھا یار کچھ بھائی بات سنو, یہ جو عام کہانیاں ہیں نا, اگر میں وہ سنتا رہوں اور تم سناتے رہو تو پھر یہ ایک ہی صورت ختم ہوگی. اکثر کون سا جھوٹا واقعہ جو اکثر لوگ نہیں بیان کرتے. اچھا جی تو فرمایا, یہ تو چیلنج کر رہا ہے, کہتا ہے اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. ایسا بے ایمان یہ نہیں کہتا میں گمراہ ہو گیا, کہتا تو نے مجھے گمراہ کیا. دماغ بہت بس وب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, ضرور بیٹھوں گا میں ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. پھر میں آؤں گا ان کے پاس ان کے مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, ان کے آگے سے, ان کے پیچھے سے, ان کے دائیں جانبوں سے اور بائیں جانبوں سے, اور نہیں پائے گا تو اللہ تو نہیں پائے گا. چیلنج کر رہا ہے ان کے اکثر کو شکر گزار. قال اخرج منا مذعوما مدحورا لمن تابعک منہم لعملہ جہنم منکم اجمعین. اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ تو جنت سے نکل جا, میری رحمت سے دور کیا گیا, عیب لگایا ہوا, نکل جا, دفع ہو جا. فرمایا لمن تابعک, البتہ بولو جو تیری پیروی کریں گے ان انسانوں میں سے, جنوں میں سے. لاملہ نہ جہنم, جہنم کو بھر دوں گا تم سے سب کو. یہاں آ کر مسکن انتخل جنا فکولا منا ہے سے شیتما بلا تقربا حاضر شجر فتکون من الظالمین. اس کو کھبے لین لگایا اور اب اللہ مخاطب ہوا طرف اپنے پیارے بندے آدم اور ان کی بیگم حوا کی. مضعوماً کا معنی عیب لگایا ہوا, اور دوسرا متروت کیا گیا لفظ, مدہورا کا معنی راندہ گیا, اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا, اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا. فرمایا کہ یاد بجا آدم مسکن انت بدھو کل جنا فکلا من ایسے شیتما ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. اے آدم تو ٹھہر اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو, ابھی کنفرمیشن پکی نہیں ہوئی, وہ دنیا سے ہو کے جاؤ گے تو فکلا پس کھاؤ تم من ایسے شیتما جہاں سے چاہتے ہو تم, اور نہ قریب جانا اس درخت کے, بس قریب چلے گئے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں سے. فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما بوری عنہما من سوآتهم وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. بس وسوسہ ڈالا ان کے لیے شیطان نے تاکہ ظاہر کر دے ان کے لیے اس چیز کو جو ان پر ان سے چھپا لیا گیا تھا ان کی برائیوں سے. برائیاں تو مراد شرمگام, ہاں یعنی جس وقت اس نے ایسا کیا تو وہ لباس جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ چھن گیا. فرمایا وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة, اور اس نے کہا نہیں منع کیا تمہارے پروردگار نے اس درخت سے مگر صرف اس لیے کہ تم یہ درخت کا دانا کھا لو گے تو فرشتے بن جاؤ گے, تم میں گناہ کی امنگ بھی نہیں پیدا ہوگی, اور تکون من الخالدین, یا ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی ہو جاؤ گے. اس نے یہ لالچ اور یہ تما دلایا, اور مطلب اس کا یہ تھا کہ ان کو ننگا کرے, اور ان انعامات جو اللہ نے ان پر کیے ہیں جنت میں رہنے کا, اعزازی لباس کا, یہ ان سے چھن جائے. اللہ ملکان فرشتے انسان سے اشرف نہیں ہیں, انبیاء کے فرشتے خادم ہیں, سارے انسانوں کے خادم ہیں, اور تمام مخلوقات سے افضل مخلوقات وہ انسان ہیں. تو ملکان میں یہ خوبی ہے کہ ان میں گناہ کی امنگ بھی نہیں کرتا. ملکان کا اس لیے میں نے یہ مانا کیا کہ تمہیں گناہ کی خواہش بھی نہیں پیدا ہوگی, جیسے فرشتوں میں گناہ کی خواہش ہی نہیں ہوگی. ہر وقت وہ اللہ کی تسبیح تعمید میں مصروف اور معصوم. فرمایا قاسمہما انی لکما لمن الناصحین, اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے. فدلہما بغرور فلما ذاق الشجرہ بدت لهما سواتهما متفقا يصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فرمایا پس ان کی رہنمائی کی دونوں کی دھوکے کے ساتھ، دھوکا کیا زبردست، قسمیں قسمیں کھائیں اور ان کو دلناہما، فرمایا دھوکے کے ساتھ قسمیں کھا کے ان کی ادھر ذہن کر دیا، رہنمائی کی ان کی ساتھ دھوکے کے. فلما ذاق الشجرۃ، پس جب ان دونوں نے دھوکے میں آ کے درخت کا دانہ چکھ لیا تو فوراً بدت لهما سواتهما، زہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، متفقہ یعنی اعزازی لباس جو تھا وہ چھن گیا. فرمایا اور شروع ہوئے وہ یکسفان علیہما من ورق الجنہ، اپنے اوپر سینے لگے درخت جنت کے پتوں کو، حالانکہ اور کوئی نہیں تھا لیکن شرم استحجا غالب اللہ کے نبی اور ان کی بیوی پر تھا. وناداهما ربهما، اور ان کے پروردگار نے ان کو آواز دی، الم انحکما، کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے؟ وکل لکما، کیا میں نے تمہیں نہیں یہ کہا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا زہر دشمن ہے، اس کے بارے میں نہ آنا. کالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں نے کہا ہے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفسوں پر ہم ظلم کر بیٹھے، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بات اس پورے قصے کی سورہ بقرہ میں ہو چکی ہے. کالا حفظ بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر متاع الہی، کہا اتر جاؤ، بعض تمہارے بعض کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی جگہ ہے. ومتاع الہی، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، یعنی تم نے ایک وقت تک اس میں رہنا ہے. اور یہ جو فرمایا اے بے تو اتر جاؤ، جمع کا سیگا خطاب آدم حوا اور ابلیس کو ہے، شاید اس لیے جمع کا سیگا آیا ہے، پیچھے بھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جمع کا سیگا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آدم اور حوا میں ان کی ساری نسل سمجھی گئی. چلو خیر، یہ بہت بڑی 40 سال کا مسئلہ ہے، 200 سال کا نہیں ہے، ایک جھوٹی روایت بنی ہوئی ہے، اس کا میں رد کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں، پتا نہیں یہ تبلیغی جماعت کی کتاب جو ہے تبلیغی نصاب، اس میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. مجھے صدمہ ہے کہ اتنے اچھے لوگ لیکن ایسی من گھڑت روایت قرآن کے مقابلے میں، یعنی پیچھے یہ بتا چکا ہوں کہ یہ جو 40 سال روتے رہے آدم اور حوا اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوئی تو پھر نبی علیہ السلام کا وسیلہ ڈالا تو پھر فوراً قبول ہو گئی، یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹی روایت ہے. سنو سنو، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایک جماعت ہر دور میں ایسی پیدا کر رکھی ہے کہ وہ ہر کتاب و سنت کے خلاف لکھی جانے والی عبارت اور اٹھنے والی آواز کا نوٹس لیتی ہے، اور وہ اہل حدیث کی جماعت ہے. اللہ کا شکر ہے، اس پر ہم نے کتابیں لکھی کہ یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، اور زبانی کہاں ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اس لحاظ سے اگر خالصتاً للہ وہ نکال دی ہیں تو ان کو مبارک ہو، لیکن جن کے ذہنوں میں اتر گئی ہیں یہ جھوٹی روایتیں ان کو کون معاف کرے. بہرحال اب انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے، کئی لوگ مجھے عربی، میں 27-28 سال رائے ونڈ میں جمعہ پڑھاتا رہا تو میرے وہ ملتے تھے آتے جاتے، تو وہ مارے بھائی ہیں، ان کے مرکز میں بھی میں کئی دفعہ گیا، میں نے بھی اپنی تبلیغ کی جا کے. تو بہرحال یہ انہوں نے اب ایک کتاب نئی لکھی ہے. وہ عربی لوگ جو ملتے تھے مجھے ان کے ساتھ, ان سے میں پوچھتا کرتا تھا ان کے سامنے کہ یہ کتاب پڑھتے ہو تو یہ تو جھوٹوں کا پلندہ ہے. تو وہ پھر مجھے یہ جواب دیتے کہ ہم اس کو نہیں پڑھتے, ہم تو یہ ریاض الصالحین اپنے پاس رکھتے. دیکھیے تبلیغی نقطہ نظر سے مؤدع سے عظیم علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ریاض الصالحین نہایت اچھی کتاب. آپ لوگ بھی خطبہ بنیں گے انشاءاللہ العظیم, درس دینے ہیں آپ نے, خطبے دینے ہیں, تو آپ کو ریاض الصالحین رکھنا چاہیے, سمجھا گے. بلکہ مشکات, ریاض الصالحین اور رحمت اللہ العالمین, رئیق المختوم اور سید سلیمان ندوی کی اور شبلی نعمانی کی سیرت النبی اور مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کی قصص القرآن, ان کو سامنے رکھیں. جس موضوع پر مرضی آپ خطاب کر سکتے ہیں اور آپ کا خطاب بڑا مدلل ہو سکتا ہے. سمجھا گئی بات کی؟ ہاں, اسلامی خطبات ایک شیخ العدیز ہے ہمارے, ان کی لکھی ہوئی ہے دو جلدوں میں کہ تین جلدوں میں, مولانا عبدالسلام بستوی کی, ان کو بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, اور بعض روایتیں اس میں جو ضعیف آئی ہیں وہ اسلوب خطابی کے انداز سے آئی ہیں جو قرآن و سنت کے مزاج کے مناسب نہیں ہیں. چلیے جی, اور کوئی ایسی آپ کے سامنے آئے تو اس کو بے اعتنا ہو جائیں اس سے. چلیے.